Audycji i konkursu Skoda Automuzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty, artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II, Szukałem Was, muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci księgarni Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 kwietnia, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Przyznała, że oblała obraz cieczą, ale nie do tego, że to była profanacja. Kobieta, która zakłóciła niedzielne uroczystości w Łagiewnikach, usłyszała zarzuty. Przed 10. rocznicą wejścia Polski do Unii premier zachęca. Polacy 1 maja mogą wypić to za własną skuteczność i za to, że dali radę. Zagadka morderstwa w Bydgoszczy wyjaśniona po 20 latach, to dzięki policjantom z tak zwanego Archiwum X. Kobieta, która w niedzielę zakłóciła mszę w Łagiewnikach, będzie pod dozorem policji. Prokuratura zdecydowała, że Ilona R. odpowie między innymi za złośliwe przeszkadzanie w uroczystościach religijnych. Dwukrotnie wylała na obraz Jezusa Miłosiernego i da relikwie świętej Faustyny ciecz z zawartością niebieskiego brokatu oraz kleju, czym znieważyła publicznie przedmioty czci religijnej i dopuściła się obrazy uczuć religijnych tych osób, które wówczas były w tej kaplicy. Wyjaśniała rzeczniczka krakowskiej prokuratury okręgowej Bogusława Marcinkowska, jak Ilona R. tłumaczy swoje postępowanie. W wyjaśnieniach podała, że chciała zwrócić uwagę polskich wiernych na właściwy, oczywiście jej zdaniem, sposób rozumienia przesłania świętej Faustyny. Czyli przyznaje się do samego faktu, do czynu, nie przyznaje się do winy. Czyli do tego, że znieważyła uczucia religijne zebranych w Łagiewnikach osób. Ilonie R. grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia. Ma być poddana badaniom biegłych lekarzy psychiatrów. I premier, i szef naszej dyplomacji nie mają wątpliwości, że Polska dobrze wykorzystała 10 lat w Unii Europejskiej. Z okazji rocznicy naszego wejścia do wspólnoty, resort spraw zagranicznych przygotował specjalny raport, w którym punkt po punkcie wylicza, co nam się udało zrobić. Choć Donald Tusk przyznał, że rządzący łącznie z jego współpracownikami robili błędy, nie wszystko wychodziło tak jak powinno, to jednak saldo jest dodatnie. Donald Tusk uważa, że 1 maja mamy co świętować. Polacy 1 maja mogą wypić to za własną skuteczność i za to, że dali radę. Szef dyplomacji Radosław Sikorski mówił, że gdybyśmy do Unii nie weszli, bylibyśmy na etapie rozwoju gospodarczego sprzed 5 lat. Podkreślał, że nauczyliśmy się w tym czasie oddziaływać na Europę, ale to akurat jest trudno wymierne. Przypomniał negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych. Za każdą złotówkę wpłacaną do budżetu Unii dostajemy 3. I efekt funduszy unijnych jest wzorem dla innych państw. W opinii premiera symbolicznym ukoronowaniem naszych 10 lat w Unii będzie oddanie do użytku ostatniego odcinka autostrady A1 między Łodzią i Trójmiastem. Brakowało 19 kilometrów. Cieszę się, że w przeddzień tej fajnej 10. rocznicy też ta symboliczna autostrada z Gdańska, z miejsca, gdzie ta nadzieja się rodziła, do centrum Polski wreszcie została jakby skompletowana z tych odcinków. Raport podsumowujący 10 lat naszej obecności w Unii podzielono na 2 części. Pierwsza dotyczy politycznego wymiaru członkostwa Polski we wspólnocie. Druga, gospodarczego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wybuch i pożar w składzie amunicji pod wsią Bolszaja Tura w kraju zabajkalskim na wschodzie Rosji. 5 osób zostało rannych, ponad 1000 trzeba było ewakuować. Ministerstwo Obrony Rosji zapewnia, że ogień już jest opanowany i że nie dochodzi do wybuchów. Trzeba było jednak wstrzymać ruch na jednym z odcinków kolei transsyberyjskiej prowadzącej z Moskwy do Władywostoku przez Omsk, Krasnojarski, Irkuck. To najdłuższa linia kolejowa na świecie, liczy 9289 km i przekracza 8 stref czasowych. Mieszkali w jednym bloku. Sławomir G. był sąsiadem zamordowanej 18-latki. Po 20 latach od zbrodni mężczyzna usłyszał zarzuty. Zagadkę z Bydgoszczy udało się rozwiązać dzięki żmudnej pracy policjantów z grupy operacyjnej zwanej Archiwum X. Działa przy tamtejszej Komendzie Wojewódzkiej. 18-letnia wówczas Joanna zginęła w sierpniu 1994 roku. Do zbrodni doszło w jej mieszkaniu w Bydgoszczy. Sprawca zadał młodej kobiecie kilkanaście ciosów nożem. Policja rozpoczęła śledztwo. Już wtedy wiadomo było, że ofiara musiała znać się ze sprawcą, bo nie było śladów włamania. 18-latka musiała więc wpuścić zabójcę do domu. W kręgu podejrzanych był nawet ówczesny narzeczony kobiety, który znalazł jej ciało, przyznaje zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Był brany pod uwagę również parę innych osób. To były bardzo mocne wątki. Jeden z wątków dotyczył także zatrzymanego kilka dni temu 47-latka, ale wówczas się na nim nie skupiono. Po dwóch latach od zbrodni sprawę umorzono, ale o niej nie zapomniano, mówi prokurator Adam Lis z prokuratury Bydgoszcz Północ. Sprawa ta cały czas była w kręgu zainteresowań policji. Skrupulatne badanie każdego wątku doprowadziło wreszcie do zatrzymania podejrzanego o te zbrodnie. 47-latek częściowo przyznał się do winy. Ta osoba potwierdziła, że brała udział w samym zdarzeniu. Potwierdza o takim spotkaniu, a następnie o takim splocie różnych okoliczności, które doprowadziły właśnie do zgonu tej osoby. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Ale mamy jeszcze informacje sportowe, które przygotował i przedstawi Michał Gąsiorowski. Jeszcze nigdy Real Madryt nie wygrał na Allianz Arenie z Bayernem Monachium. Jak będzie dzisiaj? Stawka jest ogromna, po graniu przecież o awans do finału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu u siebie Real wygrał 1-0. Teraz, po 15 minutach gry, także prowadzi 1-0, a gola dosłownie minutę temu strzelił Sergio Ramos. Kibice Realu i Bayernu muszą na pewno jeszcze poczekać ze świętowaniem. My za to świętujemy kolejny wspaniały wynik Michała Kwiatkowskiego. To duża niespodzianka, powiedział nasz kolarz na mecie prologu Tour de Romandie. Kwiatkowski był bowiem najszybszy w jeździe indywidualnej na czas. To pierwsze w historii zwycięstwo Polaka w cyklu World Tour. Pod wrażeniem jego osiągnięcia jest inny świetny niegdyś kolarz, Dariusz Baranowski. Michał imponuje niesamowitą formą. Po trudnym, bardzo trudnym Liège-Bastogne-Liège, który skończył dwa dni temu, gdzie Michał zajął trzecie miejsce. Tutaj na krótkim, bardzo szybkim prologu, gdzie należało być raczej świeżym, pokazał, że jest w doskonałej formie. Łukasz Kubot walczył natomiast o awans do drugiej rundy tenisowego turnieju w Portugalii. I udało się. Pokonał Rosjanina Gabaszwilego do 3-5. Kubotowi na pewno przydałaby się dobra forma na Wimbledon. Tym bardziej, że organizatorzy obiecali zwiększenie puli nagród i to o ponad 10%. Za zwycięstwo w turnieju czekają prawie 3 miliony dolarów. Największa podwyżka dotyczy jednak zawodników, którzy odpadną w pierwszych trzech rundach. Sam występ w turnieju głównym wyceniono na 45 tysięcy dolarów. W żadnym innym turnieju wielkoszlemowym organizatorzy nie płacą tak dużo wyeliminowanym już w pierwszej rundzie. Jaromir Jagr jest natomiast chyba niezniszczalny. Czeski hokeista skończył już 42 lata, ale wcale nie zamierza kończyć kariery. Właśnie przedłużył kontrakt z New Jersey Devils, które nie zakwalifikowało się tym razem do playoffów. W związku z tym Jagr pojechał na zgrupowanie reprezentacji Czech przygotowującej się do Mistrzostw Świata. Jako jeden z nielicznych hokeistów Jagr ma w swojej kolekcji 3 złota z Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i z Ligi NHL. Teraz to wszystko, sport ponownie po 23 i wtedy już na pewno będziemy znali pierwszego finalistę Ligi Mistrzów. Przed nami noc bez deszczu, a termometry pokażą od 3 stopni nad morzem do 7 w centrum i 10 na Śląsku. Na weekend synoptycy zapowiadają pogorszenie pogody, ale jutro jeszcze dużo słońca i ciepło. Na Pomorzu 18 stopni, na Podlasiu 20, w Małopolsce 21, a w centrum i na Dolnym Śląsku 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. Tego jeszcze świat nie słyszał. Ale jak usłyszy, to może zobaczy. A to się zobaczy. Niebywałe. Pierwszy taki audioprzewodnik na płycie. Zabieramy Państwa na spacer, 13 miejsc, kilometry trasy, a wszystko zaczyna się i kończy na kulturalnej plaży Trójki. Do zobaczenia i usłyszenia w Sopocie. O którym opowiemy jako o mieście spełnionych marzeń. W sobotę, 3 maja o 9. Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. Audiobook Krok po kroku z Trójką Sopot można już kupować na stronie sklep.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Witaj, to ja, Intersport, twój sportowy doradca. Włącz się i przygotuj się na majówkę. Tylko do końca kwietnia wszystkie buty tańsze o wartość podatku VAT. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta Moto Fest. Pokazy motocykli i militariów. Parada motocykli ulicami Ustki. Konkursy jazdy na torach enduro. Skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta Moto Fest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca. Zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 21.10. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, najpierw dowiedziałem się, że mój znakomity kolega z anteny, Dariusz Rosiak, napisał ciekawą książkę. Potem dowiedziałem się, co było informacją nieprecyzyjną i mylącą, że to książka oskarżająca wieloletniego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, księdza profesora Mieczysława Krąpca, iż był tajnym współpracownikiem SB. Ksiądz profesor Krąpiec pod koniec życia był filarem intelektualnym Radia Maryja, a ja, mówiąc grzecznie, nie bardzo lubię to radio, ale jeszcze mniej lubię nasze, przepraszam, pyskówki na temat tego, kto był, a kto nie był kiedyś agentem SB i mój zapał dla książki Wielka Odmowa przygasł. Ale jeszcze potem ją na szczęście przeczytałem i okazało się, że jest ona znacznie ciekawsza i znacznie bardziej złożona od tego, co na jej temat można jak dotąd przeczytać w internecie. Dlatego dziś z przekonaniem zapraszam Państwa do rozmowy z autorem, a zaczniemy od piosenki z czasów, o których będzie między innymi mowa, piosenki miejscami niepokojąco aktualnej. Mówię ci, że studiu Dariusz Rosiak, autor książki Wielka Odmowa. Witaj. Dobry wieczór. Na Państwa pytania i opinie czekam na razie pod adresem internetowym klub@polskieradio.pl, klub@polskieradio.pl, a za jakieś 20 minut włączymy także telefon i to będzie oczywiście 22 i 7 trójek. Twoja książka zaczyna się tak, jakby miała to być opowieść biograficzna o Januszu Krupskim, który zginął w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Potem dopiero okazuje się, że będzie on jednym z trzech bohaterów Wielkiej Odmowy. Dlaczego tak książkę skonstruowałeś? Dlatego, że tak mi się wydawało, że będzie ciekawie. Tak brzmi prosta odpowiedź. Dobrze, to jak wybrałeś tych akurat trzech bohaterów? Ci bohaterowie sami weszli w moje życie. To jest tak, że po poprzedniej książce pojawił się, poprzedniej, czyli książce o księdzu Wekslerze Waszkinelu. Wydawnictwo Czarne zaproponowało mi, żebym napisał biografię Mieczysława Krąpca, ojca Mieczysława Krąpca. Ja się nie bardzo czułem na siłach, żeby pisać biografię filozofa. Ja nie jestem filozofem. Całą tą sferę jego dokonań filozoficznych musiałbym potraktować pobieżnie albo udawać, że traktuję głęboko, nie mając specjalnie o tym pojęcia, więc nie wydawało mi się to dobrym rozwiązaniem, ani nie wydawało mi się ciekawe dla mnie osobiście. Zapewne taka biografia by się przydała, bo to był wybitny filozof. Natomiast wydawało mi się, że przy okazji ojca Krąpca, przy okazji innej postaci, która gdzieś tam na bardzo dużym marginesie tej poprzedniej książki była, czyli Janusza Krupskiego i jeszcze może kogoś, udałoby się opowiedzieć coś więcej na temat PRL-u, na temat uwarunkowań, w których tamci ludzie żyli i my żyliśmy, bo to jeszcze my w dużym stopniu żyjemy, ci, którzy czas komunizmu pamiętają, i żeby zmierzyć się z paroma pytaniami, z którymi ja chodzę od dosyć dawna i które mi zaprzątają umysł. I dotyczą tego, skąd my się wzięliśmy i dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, i na ile historia i to, co się działo w Polsce po 45 do 89 roku, na ile ona nas kształtuje. I stąd się wzięły te trzy postaci. Pytasz, dlaczego to tak zostało skonstruowane. Zanim wejdziemy w sprawy dotyczące treści tej książki i pewnie bardzo kontrowersyjne historie, to chciałbym złożyć deklarację, że moim głównym celem przy napisaniu tej książki było to, żeby fajnie opowiedzieć historię trzech ludzi. Moim głównym celem było to, żeby jak ktoś weźmie tą książkę, to żeby mu się chciało obracać kartki. To jest zadanie, które ja przed sobą postawiłem. Wszystko tak naprawdę, co służyło temu celowi, znaczy cała reszta była podporządkowana temu celowi, tak mówimy. To ja chętnie złożę też deklarację czytelnika, że ten cel został zrealizowany, bo rzeczywiście książkę ja czytałem w warunkach trochę utrudnionych, bo ja czytałem z komputera ja wolę czytać papierowe wydania książki, natomiast... Mam nadzieję, że większość ludzi ciągle woli, chociaż to wcale nie jest takie pewne. Ta książka jest pięknie wydana, nie chcę się chwalić, bo tym bardziej, że chwalę wydawnictwo, jest pięknie wydana. Właśnie widzę, ja teraz pierwszy raz tę wersję papierową widzę przed sobą. I rzeczywiście byłem naprawdę ciekaw, co dalej. Jednocześnie zastanawiałem się, czy to jest mój czytelniczy wkład w tę książkę, czy świadomie tak ją zrobiłeś, żeby poza tym, że opowiadasz ciekawą historię, rozbijać takie współczesne przyzwyczajenia myślowe na temat życia w PRL-u, bo mam wrażenie, że my sobie wyobrażamy to tak. Po jednej stronie są ludzie dzielni bez skazy, tak zresztą pokazujesz Janusza Krupskiego, tacy ludzie oczywiście byli. Po drugiej złowrogi aparat represji i po środku co najwyżej podli konformiści. A u ciebie to wszystko jest, zarówno ta strefa aparatu represji, jak i ta strefa konformistów jest taka znacznie bardziej złożona, niż by było wygodnie nam. Książka się nazywa Wielka Odmowa. To jest nawiązanie do wiersza Konstantina Kawafisa, z którego motto w tej książce zamieszczam. To jest tak, że każda z tych postaci musiała w którymś momencie wybrać. Tak jak większość ludzi, którzy żyli w PRL-u, musiała wybrać. Większość nie stawała przed takimi dramatycznymi wyborami, ale jeżeli ktoś chciał uczestniczyć w życiu publicznym, jeżeli ktoś chciał być osobą, która ma wpływ na rzeczywistość, to musiał wybierać. I niektórzy odmawiali, niektórzy najpierw odmawiali, a potem przyjmowali. Każda z tych postaci mówi i tak, i nie. Każda jest skomplikowana, każdej wybory są niejednoznaczne. I każda, moim zdaniem, uosabia pewien fragment, ja bym powiedział, naszej mitologii narodowej, z którą my żyjemy, dotyczącej komunizmu. Bo mi się zdaje, że my mamy takie mity, które gdzieś tam, w których się okopaliśmy. Na przykład uważamy, że Polacy przez te 45 lat nic innego nie robili, tylko walczyli z komunizmem. To znaczy, że 90% ludzi w Polsce to byli walczący antykomuniści. To nie jest prawda. Walczących antykomunistów do 80 roku to było, nie wiem, może 150-200 osób, a po 80 roku było ich więcej. Ale sam krzyczałem, tak krzyczałeś na tych manifestacjach, na pewno jest nas 10 milionów. Na pewno jest nas 10 milionów, oczywiście. Drugi mit, z którym bardzo trudno nam się rozstać, to jest to, że Kościół był zwartą instytucją, która była w całości antykomunistyczna i księża wszyscy to byli herosi. Otóż to również nie jest do końca prawdą, gdyż po tym okresie, kiedy rzeczywiście większości polskich patriotów i księży groziła śmierć, czyli po stalinizmie, tak nie było po prostu. A lata 80. to jest okres, w którym Kościół próbował się asymilować, próbował się dostosować, tak jak w latach 70. i 80. próbował się dostosować do czasów komunizmu. Zarówno Janusz Krupski, inny mit, który wydaje mi się jest bardzo istotny, to jest to, że było coś takiego jak zjednoczona opozycja przed 89 rokiem. Nie było zjednoczonej opozycji. Janusz Krupski jest przykładem człowieka, który, tak jak mówisz, jest nieprawdopodobnie szlachetną, prawą postacią. To jest pewnie ktoś taki, mam nadzieję, że być może jak ktoś przeczyta tą książkę, pomyśli sobie, jaka szkoda, że nie ma takich ludzi wśród nas w tej chwili. Idealistów, ludzi gotowych poświęcić się dla państwa, ludzi, dla których patriotyzm to nie jest wyświechtane słowo, tylko to jest życie. Tak się akurat składa, że z tego środowiska spotkań, które zakładał między innymi Janusz Krupski, Pismo Lubelskie, a które było jednym z pierwszych środowisk opozycyjnych w Polsce na przełomie na początku lat 70., które stworzyło poligrafię niezależną w Polsce. Nie Nowa, tylko właśnie Spotkania były pierwsze. To środowisko jest, powiedzmy sobie, nieobecne, być może z wyjątkiem Bogdana Borusewicza, jest nieobecne w polskim życiu publicznym, na dobrą sprawę. To się nie stało jakby przez przypadek, to się nie dzieje w sposób automatyczny. Są pewne procesy, które zachodziły w tym czasie. My sobie nie zadajemy pytań na temat tego, dlaczego tak się dzieje. Nie staramy się tego zgłębiać. Oczywiście na poziomie historycznym, na poziomie książek historycznych prawdopodobnie takie opracowania istnieją, natomiast to nie przenika do nas. My ciągle żyjemy w tych wykopanych dla samych siebie o kopach Świętej Trójcy, które nam każą myśleć tak, a nie inaczej o tym, czym byliśmy przed 89 rokiem. Ale wiesz co, ja tutaj trochę adwokatem diabła będę, a trochę słuchając i rozumiejąc to, co do mnie mówisz, jednocześnie czuję taki niepokój, że przyjmujesz za pewną oczywistość coś, co oczywistością dla mnie być przestało w ostatnich latach. Mianowicie, czy społeczeństwo może żyć bez mitów? To znaczy, czy to nie jest tak, że te mity, że jedną sprawą jest taka historyczna świadomość, że rzeczywistość jest na ogół znacznie mniej szlachetna, doskonała i taka ułożona niż mit ją przedstawia, ale że społeczeństwo bez mitu sobie nie radzi. Znaczy, że pozbawianie ludzi wiary w to, że kiedyś było lepiej, że byli szlachetni po jednej stronie, a po drugiej stronie byli dranie, No, jeszcze bardziej czyni tę naszą, okręt społeczny jeszcze bardziej rozkołysany niż on jest obecnie. Myślę, że jedno i drugie jest potrzebne. I mity są potrzebne i dociekania. A są potrzebne jednak, tak? Tak. Bo tak, twoja tak. książka jest rzeczywiście w tym sensie poniekąd przeciwko mitom. Tak jak powiedziałeś. Bo pewnie postawa przeciwko mitom jest mi bliższa. Bo nie wiem, tak mi jakoś wyszło w życiu, że wolę kwestionować niż bić brawo. Że wolę być, szukać dziury w moście niż cieszyć się, że zbudowaliśmy kolejne za pieniądze z Unii Europejskiej. Tak, obiecywałeś, że o Unii będzie przynajmniej jedno zdanie, no to już padło. Dobrze, to zatrzymajmy się w tym momencie, bo żeby też było dla słuchaczy, którzy jeszcze tej książki nie znają. Mamy to trzech bohaterów. Dwa nazwiska już padły. Janusz Krupski, ksiądz profesor Mieczysław Krąpiec. No i trzecia postać, która, jakbym cię nie znał, to bym sądził, że wymyśliłeś tego pana. Ponieważ takie postacie normalnie nie istnieją. One istnieją tylko w życiu, wiesz? Jak się pisze, jakby się ją wymyśliło do scenariusza, to ludzie by powiedzieli, nie, to niemożliwe. Edward Kotowski to jest właśnie taki człowiek, którego życie musiało zostać napisane życiem, a nie można go było wymyśleć. To historyk sztuki, który był autorem odkrycia w 1969 roku w Lidzbarku Warmińskim, pracował tam jako kustosz odkrycia pewnego fresku starego, który został zniszczony przez poprzedniego konserwatora zabytków, który tak się akurat składało, miał wejścia w partii, był bardzo silnie osadzony właśnie w tej hierarchii partyjnej, ponieważ odkrył te malowidła, był niszczony, no, niszczony do tego stopnia, że właściwie nie mógł znaleźć pracy. Jedynym miejscem, w którym go przyjęto, była milicja obywatelska. A ponieważ był nieprawdopodobnie zdolny i bardzo szybko się uczył, to bardzo szybko awansował. I w ciągu kilku lat został najpierw wysokim rangą funkcjonariuszem Departamentu IV, zajmującego się kościołem, a potem wyjechał do Rzymu jako rezydent wywiadu PRL. A potem wrócił i ciągle pracował na etacie niejawnym w Departamencie IV i na etacie jawnym w Urzędzie do Spraw Wyznań, gdzie był bardzo bliskim doradcą Wojciecha Jaruzelskiego i można powiedzieć, że w dużym stopniu wpłynął na to, jak wyglądały stosunki między Kościołem a państwem pod koniec lat 80. zwłaszcza. I ponieważ, jak mówi ci, w tej słynnej ustawie dezubekizacyjnej, która ogranicza emerytury dla byłych pracowników SB, jest przepis mówiący, że jeśli ktoś wykaże, że działał na rzecz demokratyzacji w Polsce, to ma prawo do odzyskania pełnych świadczeń. On jest głęboko przekonany. Staram się o to od kilku lat, bo przecież dla demokracji... On jest głęboko przekonany, że wszystko, co robił dla dobra wolnej Polski. No dobrze, to teraz jednak poruszmy tę kwestię, która no na razie jest chyba, nie chcę cię martwić, głównym, na razie, to ci dobrze życzę, motorem mówienia o tej książce, przynajmniej w sieci. Na pewno znasz ten tekst, ale ja przeczytam jego fragmenty. Książka została napisana pod przyjętą wcześniej tezę, a mianowicie, że skoro ojciec Krąpiec obronił kul przed likwidacją zaplanowaną przez władze komunistyczne, to na pewno musiał dogadywać się z ówczesną władzą, a zatem musiał być tajnym współpracownikiem. Autor dokonał wielkiej manipulacji, autor, czyli Dariusz Losiak, dokumentami wytworzonymi przez SB. Publikacja nie jest zatem próbą dociekania prawdy, lecz manipulowaniem nią dla niszczenia autorytetu ojca Krąpca, a także i kulu. To z oświadczenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Tomasza Zakwinu oraz współpracowników i uczniów księdza profesora Mieczysława Krąpca z Zakładu Metafizyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Co ty? Mam to skomentować, tak? No jakoś się obronić, bo to brzmi niedobrze. To znaczy, no to się nie odnosi za bardzo do książki, bo to się odnosi do tego, jakie ja miałem plany i kto za mną stoi. Tak, tam jest pytanie, na czyje zamówienie to napisałeś, tak? To już pominąłem. Ja powiem tak, no cieszę się, że stosunkowo wstrzemięźliwe jest to, jest ta opinia. Bardzo dobrze, że nikt mi nie zarzuca kłamstwa. No, ale manipulacje. To prawie to samo. No nie, to nie jest to samo. To znaczy manipulacje jest to słowo, które nic nie znaczy, a kłamstwo to jest słowo, które coś znaczy. Skoro tak Tak, to tak, rozumiem, tak mi się to... wydaje. Mhm. Tak mi się wydaje. Manipulacje, insynuacje i tak dalej to są... Ja się oczywiście spodziewałem, że ze strony najbliższych współpracowników z tego ostatniego okresu, najbliższych współpracowników ojca Kromca, tego typu opinie będą się pojawiać. Cóż mogę powiedzieć? Każdy autor, który pisze cokolwiek i chciałby przekazywać coś publicznie, jest... wystawia siebie i swoje dzieło na opinię i na ostrzał, czasami nieprzyjemny. Nie mam z tym żadnego problemu. Troszeczkę mi przykro, że żadna z tych osób, które napisały ten list, nie miała ochoty wypowiedzieć się do książki, a kilku z nich proponowałem to, mogłyby opowiedzieć swoją wersję wydarzeń i myślę, że to by bardzo wzbogaciło książkę. I tyle. Wiesz, bardzo dyplomatyczna jest twoja odpowiedź. Ja wiem, że nie chcesz zbyt dużo czasu poświęcać tej sprawie. Ja też uważam, że po lekturze książki, ale... robienie z niej książki o tym, że ksiądz profesor Krąpiec był agentem, był tajnym współpracownikiem SB, bądźmy precyzyjni, to jest bardzo szczególna interpretacja tego, co napisałeś, ale jednocześnie, jak już tak się zbierałem myśli do naszej audycji, to pomyślałem sobie z drżeniem o pewnym... miałem pewne skojarzenie, które mnie zaniepokoiło. Mianowicie kilka lat temu wyszła taka książka Romana Graczyka o inwigilacji środowiska Tygodnika Powszechnego, gdzie on dość podobne zarzuty, jak te, które stawiasz w tej książce, postawił kilku, moim zdaniem, bardzo zacnym osobom ze środowiska krakowskiego. I przyznam, że mnie ta książka tak zirytowała, że ja się zdecydowałem, że jednak nie będę rozmawiał z Romanem Graczykiem na antenie. Wiem, że źle to przyjął, bardzo nam się pogorszyły relacje. Ja, chociaż ja byłem przy poprzedniej książce, którą też oberwał, byłem po jego stronie. Problem polega na tym, że no, mówiąc krótko, nie masz ani jednego dokumentu podpisanego przez księdza profesora Krąpca. I pojawia się pytanie, czy w dyskusjach naszych o lustracji pojęcie współpracy jest adekwatne do tego, co się działo, zwłaszcza przed rokiem 82, kiedy nie było przyjęte nie rozmawiać ze SB-kami. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Nie było przyjęte, ze SB-kami starano się rozmawiać inteligentnie, tylko jednym to wychodziło. No to ja nie. Ci zadam inne pytanie. Czy my w ogóle powinniśmy rozmawiać na temat lustracji? Czy powinniśmy rozmawiać? Czy to jest wszystko jedno, czy ktoś donosił, czy na niego donosili? Nie, oczywiście, że nie jest wszystko jedno. No to znaczy rozmawiamy. Tak? Nie, no, rozmawiamy. To znaczy rozmawiamy. Oczywiście. Dobrze, no to teraz przynajmniej no to, żeśmy ustalili. Rozmawiamy. Teraz, z jakich narzędzi możemy korzystać, żeby taką rozmowę przeprowadzić w normalny, cywilizowany sposób? No, tymi narzędziami są dokumenty, które zostały w IPN-ie. Nie ma... Tylko? Czy skonfrontowane z jakąś świadomością świadków? No nie, oczywiście, skonfrontowane ze świadomością. Powinniśmy korzystać ze wszystkiego, co jest dostępne. Świadomość świadków, natomiast jeżeli powiedziałeś tutaj o tym, że nie ma dokumentów podpisanych i napisanych przez TW Józefa. No nie ma, ponieważ taka była praktyka. Ponieważ wszyscy ważni informatorzy, i to nie ja to wymyśliłem, tylko mówią to ludzie, którzy zajmują się badaniami dokumentów pozostawionych przez Służbę Bezpieczeństwa. Wszyscy ważni informatorzy ani byli rejestrowani, natomiast nie podpisywali zobowiązań, nie pisali własnoręcznie donosów, tylko oficer prowadzący sporządzał notatkę i na tej podstawie określa się zakres współpracy danej osoby. Tak to wygląda w obecnej konstrukcji rozmowy na temat współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Mi się wydaje, że jedna rzecz jest ważna i to chciałbym też, żeby wybrzmiało. Ja jestem gotowy... Właściwie ja nie dokonuję oceny zachowania ojca Krąpca. Ja w ogóle myślę, w tej książce jestem głównie medium, to znaczy przeze mnie przemawiają osoby, które moi rozmówcy. ale jedna tutaj z wypowiedzi jest mi szczególnie bliska i chciałbym ją zacytować. To jest wypowiedź księdza profesora Andrzeja Szostka, byłego już później oczywiście rektora KUL-u, który mówi tak: to były skomplikowane wybory, a dziś to są bolesne sprawy. Nie wolno zamykać na nie oczu, ale chyba nie dorośliśmy jeszcze do tego, żeby na ich temat rzeczowo i spokojnie rozmawiać, nie zniesławiając od razu ludzi oskarżanych o współpracę. Mówimy oczywiście o teczkach. Opinia publiczna jest prymitywna. Lubi proste konkluzje, zdrajca albo bohater. Nie sądzę, żeby ktoś potrafił ujawnić i opisać te dokumenty tak, by pokazać cały ówczesny kontekst historyczny, kompleks motywacji, uwarunkowań, nacisków. Do wiadomości publicznej pójdzie to, czy X był zdrajcą, czy nie był. Trzeciej możliwości nie ma. I to jest przygnębiające. Więc jakbyś, Jerzy, chciał mnie zapytać, jaki jest cel mojej książki, to cel mojej książki jest taki, żeby pokazać, że jest trzecia możliwość. Tak, ja zresztą mam nadzieję, że to zauważyłeś we wstępie do naszej rozmowy. Poniekąd w związku z tym cytatem, który teraz przytoczyłeś, jakby pogodziłem się z tą książką, bo moim zdaniem to właśnie pokazujesz. Bo też powiedzmy sobie jasno, znaczy sprawdziliśmy, jak się okazuje, obaj, że jesteśmy z tego samego rocznika i ja dobrze pamiętam, że w okresie naszych, mogę tak powiedzieć, studiów, chociaż studiowaliśmy gdzie indziej, no w ogóle uczelnie w latach 80., prawdę mówiąc, były jakimiś tam enklawami względnej wolności na tle tego, co się działo po ogłoszeniu stanu wojennego, ale KUL to była enklawa nad enklawą. Oczywiście, tak. Ja pamiętam, że w Dzienniku Czasów Studenckich pisałem, że jeśli coś złego się stanie na Uniwersytecie Warszawskim, to pozostaje KUL jako szansa. Ta książka jest pochwałą, który stworzył. Ta książka jest pochwałą KUL-u. Ta książka jest pochwałą KUL-u, który został stworzony przez ojca Mieczysława Krąpca. I za cenę rozmów ze Straszewskim. Za cenę wyborów, które podejmował jako TW Józef. Czy to była cena, którą warto było zapłacić? Ja się nie podejmuję odpowiedzieć na to pytanie. Być może tak. Właściwie bardziej bliska jest mi odpowiedź, że tak, to była cena warta zapłacenia, jeżeli kilkadziesiąt tysięcy pewnie w czasie jego rektorostwa ludzi skończyło uczelnię, która była wolna, w której mogła kwitnąć niezależna myśl, która kształciła kadry dla i zarówno dla kościoła, jak i dla laikatu, w której mogli studiować ludzie wyrzucani z innych uczelni i pracować naukowcy, którzy byli wyrzucani z innych uczelni. To jest również jego zasługa, jeśli nie przede wszystkim jego zasługa. Robię świadomie pauzę, ale teraz, żeby to było jasne, bo w gruncie rzeczy z tego, co teraz powiedziałeś, co do tej wielkiej pochwały KUL-u, to jeszcze mam jedno pytanie co najmniej do ciebie w związku z tą książką, ale skupiając się na tym, co do tej pory padło, to rozumiem, że twoja teza w tej materii składa się z dwóch zdań. Jedno zdanie: ksiądz profesor Mieczysław Krąpiec to był tajny współpracownik Józef. Co do tego rozumiem, nie masz wątpliwości, możesz pod przysięgą powiedzieć, że jesteś absolutnie przekonany, że nie mylisz się w odczytywaniu dokumentów. Nie wiem, czy pod przysięgą, czy trzeba przysięgać takie rzeczy. Wystarczy spojrzeć w papiery i to jest... Bardzo mi przykro. To jest, znaczy, też żeśmy o tym mówili. Możemy naprawdę na każdy temat dyskutować, ale jeżeli ktoś ma ochotę, a to jest możliwe, przejrzeć te papiery, to się zorientuje, kto to jest TW Józef. No, w liście tutaj czcigodne grono profesorów sugeruje, że było wielu TW Józefów. No oczywiście, że było wielu TW Józefów, tylko był tylko jeden TW Józef dominikanin. I to jest jedna teza. I druga teza... w gruncie rzeczy w jakiejś mierze dobrze... Tak? Się stało dla KUL-u, dla pewnej ważnej części społeczeństwa, że ta cena została zapłacona, skoro KUL pozostał KUL-em w tym okresie. Tak, właśnie stał się KUL-em. No, bo no to, jest pytanie, które ta książka stawia i mam nadzieję, że to jest pytanie, które KUL sobie, ludzie związani z KUL-em i ludzie, którzy tę historię przeżyli, sobie postawią. Tak jak mówię, ja już nie chcę sam siebie cytować, w paru miejscach do tego wracam, że to jest... Ja jestem osobą, która zbiera opinię, która próbuje zestawić fakty w taki sposób, żeby znaleźć tą trzecią drogę, o której wspominał ksiądz profesor Andrzej Szostek, żebyśmy się nie zatrzymali na polityce, żebyśmy się nie zatrzymali na wzajemnych oskarżeniach i żebyśmy spróbowali zrozumieć, skąd myśmy się wzięli. Oczywiście, że tutaj spór polityczny bieżący no, tylko czyha i omijamy go. Ja mówię o polityce również przez małe P, to znaczy o polityce, która czasem gości w naszych domach i o tym, jak czasami sami wobec siebie próbujemy wszystko, jakby skupiamy się wyłącznie na tym, żeby znaleźć dla kogoś etykietę. Ja go nie nazywam agentem, mówię o tym normalnie w książce. Nie nazywam go agentem, ponieważ ja nie chcę używać tego typu emocjonalnych sformułowań. Jeżeli kogoś się nazwie agentem, jest właściwie koniec dyskusji. Tak. Nie ma sensu dalej, tak. Rozmawiać. A byłoby miło, gdyby i czytelnicy, i osoby, którym ten temat wydaje się istotny, żeby sobie porozmawiali, pogadali. Ale wiesz co, moim zdaniem to jest problem prawdziwy. Wiesz, cieszę się z tej rozmowy, mam nadzieję, że słuchacze się cieszą przynajmniej tak jak ja, bo znaczy, że się chociaż trochę tak jak ja cieszą, ponieważ mam okazję z człowiekiem, którego zdaniem jest dla mnie ważne, głośno wypowiedzieć naprawdę takie wewnętrzne moje wątpliwości do wątpliwości. Wiesz, że to jest tak, jak zapytałeś mnie jakiś czas temu, czy w ogóle rozmawiamy o lustracji, to chciałem zakrzyknąć, że ja w ciągu ostatnich 25 lat na zmianę na to pytanie odpowiadam tak, nie i sam jestem zmęczony swoją konsekwencją. Więc trochę jako adwokat diabła, ale też własnym głosem, po prostu jednym z głosów, które mam na ten temat, powiem tak. Problem jest raczej problemem moralnym, ponieważ jeżeli mówisz o tej trzeciej drodze, to sugerujesz, że istnieje, że pomiędzy dobrem a złem istnieje coś trzeciego. Nie, ja mówię o trzeciej drodze w rozmowie na temat lustracji, o trzeciej drodze czy trzecim sposobie, to znaczy, żebyśmy odeszli od tego, że jeden jest zdrajcą, a drugi jest bohaterem. Nie. Przed 89 rokiem większość ludzi nie stawała wobec takich wyborów, żeby zostać albo bohaterem, albo zdrajcą. To wszystko, to zawsze było coś pomiędzy, to było kluczenie. Pytanie, na ile znowu postać Janusza Krupskiego w tym wypadku jest on jest jak biblijne, taki nie, prawda? To znaczy tutaj właściwie chociaż mi się zdaje, że w historii Janusza Krupskiego, jeśli mógłbym coś zasugerować, swoją interpretację tej historii, bo ja również się uczyłem tego, jak pisałem tą książkę, ja się uczyłem tych ludzi. Ktoś się bardzo obruszył, jak ja powiedziałem, że ja bardzo lubię swoich bohaterów, wszystkich trzech. Tak, bardzo ich lubię i jestem w stanie to powtórzyć za każdym razem. Tak jak autor, czy człowiek, który wchodzi w życie innych ludzi, powinien ich lubić po to, żeby ich zrozumieć. Ja niekoniecznie muszę pochwalać wszystkie wybory. I pewnie wybory Janusza Krupskiego to nie są dokładnie tak samo bliskie mi wybory, jak na przykład Edwarda Kotowskiego. Natomiast wracając do tego, o czym mówiłem na samym początku, Janusz Krupski jest postacią skomplikowaną i ja go opowiedziałem, mam nadzieję, poprzez historię miłosną również. I tu jest gdzieś jakaś może sfera pewnej niepewności czy pewnego niepokoju, która również w nim istnieje, ale oczywiście... Nie, bo to jest takie, trochę takie pytanie, jak nie przymierzając z Konrada Wallenroda. Przypominam frazę, że szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie. Znaczy, czy należy się poświęcić do końca sprawom publicznym kosztem bliskich, czy też wolno wojownikowi w pewnej chwili powiedzieć, dotąd tak, dalej nie, przepraszam, wracam do domu, mam rodzinę. No to rozumiem, że to jest ważne. Tak, ważne pytanie. Ważne pytanie i to są polskie pytania. No, wracam do tego, o co mi chodziło przy okazji tej książki. Tak, ale ja zacząłem kiwać głową, jak przypomniałeś Janusza Krupskiego, ponieważ argument, na który trudno mi znaleźć odpowiedź, kontrargument, na który trudno mi znaleźć odpowiedź, przeciwko takiemu mówieniu, że przestańmy mówić, że to tylko albo zdrajca, albo bohaterowie byli, brzmi w ten sposób, że jeżeli zaczynamy przyjmować do wiadomości pewien diabelski jednak zakład, który w twojej książce robi T.W. Józef, tak, że trochę powiem, trochę pójdę na współpracę, ale załatwię coś dla swojego środowiska, bo załatwię coś dla uczelni, to tym samym podważa się sens heroizmu ludzi takich jak Janusz Krupski, ponieważ przecież to on trwał przy wartościach, a nie wchodził w zgniłe kompromisy. Nie wiem, czy podważa się. Po prostu jedni są bohaterami, a inni nie są. Janusz Krupski był bohaterem. Janusz Bazydło mówi o Januszu Krupskim, że to był święty człowiek. Być może. Dwie pozostałe postaci w mojej książce nie są świętymi ludźmi. Przypomnę telefon 2027 trójek. Coś mnie jeszcze w tym wszystkim niepokoi. Znaczy, z jednej strony, jak powiadam, ja się odnalazłem, sformułowałem to nie tak chyba, jakbyś sobie życzył, ale odnalazłem się w tym pokazywaniu tej strefy pośredniej, chociaż rzeczywiście trochę mnie zaskakuje, że tę strefę stanów pośrednich lokujesz także, znaczy umieszczasz, rozciągasz także na lata 80. Bo mnie się zawsze wydawało, że 13 grudnia to był taki moment, w którym właściwie już troszkę jest w lewo albo w prawo. To znaczy, to nie oznacza, że wszyscyśmy wtedy musieli iść na barykady. Ale ja też tak uważam. To znaczy... Ale wtedy już jednak wchodzenie w relacje z władzą, no... To jednak był jakiś absmak wtedy z tym związany. To nie było fajne. Tylko ponieważ jak zwróciłeś uwagę, pamiętamy te same rzeczy, to zapewne pamiętasz, że w 88 roku, jeszcze w 88 roku, ja nie mówię o wcześniej, o latach wcześniejszych, ale jeszcze w 88 roku wszyscy myśleliśmy, że komunizm będzie istniał do końca świata. A przynajmniej do końca naszego życia. Tak. Ja sobie nie przypominam, przynajmniej w moim otoczeniu, nikogo, kto by myślał inaczej. Więc założenie, w 88 to chyba pewien znany dzisiaj socjolog, nie wiem, czy on by chciał, żebym mu to przypomnieć, więc nie będę mówił, kto to był, na uniwersytecie powiedział mi coś o tym, że problemem jest, jak wy młodzież, no on trochę starszy ode mnie, chociaż nie bardzo, przeżyjecie pod zdychającym cielskim komunizmu. Pamiętam tę barwną frazę, więc tak jakby w 88 to jeszcze... To zdychanie... Mogło, nikt nie myślał, że to zdychanie potrwa parę miesięcy, prawda, i że 4 czerwca pani Szczepkowska powie to, co powiedziała. No, ona powiedziała parę miesięcy później, dla porządku, o ile pamiętam. No dobrze. Czyli ona powiedziała, że 4 czerwca się skończył. Ona powiedziała, tak, masz rację. W każdym razie trzeba się było z tym jakoś ułożyć, tak? To znaczy wszyscy musieli się z tym jakoś ułożyć. Wszyscy musieli się z tym jakoś ułożyć. Janusz Krupski przeżył zamach, który mógł się skończyć tym, że po prostu zginie. Został zaatakowany przez grupę Piotrowskiego i cudem uszedł z życiem. Pozostali moi bohaterowie. Potem on podejmuje pewne decyzje, które w zasadzie pokazują, że ta końcówka 80-tych lat, czy druga połowa 80-tych lat, to było też w przypadku Krupskiego wycofanie się w dużym stopniu z życia publicznego czy opozycyjnego, chociaż tylko w pewnym stopniu, nie do końca oczywiście. Nie było to tak intensywne jak wcześniej. Natomiast dwaj pozostali bohaterowie, no po prostu byli częścią tego, co działo się w latach 80. w Polsce. I teraz znowu wracam cały czas do tego, że mówisz o tym, żeby o tym nie rozmawiać. Nie da się o tym nie rozmawiać. To znaczy, moim zdaniem, wcześniej czy później historia nas dopadnie. I to nie jest polski wymysł, że historia nas dopadnie. Hiszpanie też chcieli sobie załatwić życie bez historii. Argentyńczycy sobie próbowali załatwić życie bez historii. Wszyscy ci, którzy mają historię, Irlandczycy sobie próbują załatwić teraz życie bez historii. Czy w Irlandii Północnej, prawda? Udaje się, że ci ludzie, którzy 20 lat temu zabijali innych, mogą być normalnymi politykami i to nic nie znaczy. Otóż okazuje się, że znaczy. Otóż okazuje się, że jeżeli nie przerobimy pewnych rzeczy, to jest gdzieś pewna luka, która nas osłabia, która nam nie daje normalnie funkcjonować. To może być na poziomie praktycznym, na poziomie tego, kto nami rządzi, i to może być na poziomie debaty publicznej, czy na poziomie mitów, które sobie tworzymy, na poziomie sposobu myślenia o nas samych. I mnie się zdaje, że nie da się, tak jak pamiętasz, jak wybuchła sprawa sąsiadów, prawda? Nagle zaczęliśmy rozmawiać o tym, co Polacy robili w czasie wojny. I kolejny mit, który polegał na tym, że zdecydowana większość Polaków się niczym innym nie zajmowała w czasie wojny, tylko ukrywaniem Żydów, a były jakieś takie czarne owce, które nie ukrywały. Nie to, że zabijały Żydów albo coś im złego robiły, tylko nie ukrywały, prawda? W czymś takim, w takiej mitologii żyliśmy. Nagle się okazuje, że nie, no. Przychodzi ktoś, kto mówi, słuchajcie, no, to wygląda tak, a nie inaczej. Może byśmy się tym zajęli, może byśmy spróbowali zrozumieć, skąd się bierzemy. Mnie jest bardzo bliska ta, nie wiem, czy teza, czy teoria, jak to, w każdym razie praca Andrzeja Ledera, który mówi o tym, że od 1939 do 1956 roku w Polsce nastąpiły dwie rewolucje. Efektem pierwszej było wymordowanie 3 milionów Żydów, a efektem drugiej było wymordowanie i zesłanie polskich patriotów przez komunistów i zesłanie części na Syberię, części wymordowanie w więzieniach. Teraz odnajdujemy te ciała, odnajdujemy tych ludzi, którzy, 50 tysięcy, około 50 tysięcy ludzi, którzy zostali po prostu zamordowani przez komunistów. Czy my mamy przestać o tym mówić? Nas ma to przestać interesować? Czy też może zastanowić się, kto przyszedł w miejsce tych ludzi, którzy tutaj kiedyś byli? Kto budował komunizm? Z czym się wiązało życie w tym ustroju? Jaki on był? Jaki on był na każdym etapie? Prawda? Jaki był w czasach stalinizmu, jaki był po, w czasach Gomułki, w czasach Gierka i tak dalej. Jaki był w czasach Jaruzelskiego, to jest to, co nam jest bliskie, prawda? Bo to pamiętamy z własnych przeżyć. Wiesz, być może warto byłoby, być może warto będzie, żebym tak to ciebie podsumował na tym etapie rozmowy, powoli niestety zmierzającej do końca, niestety dla mnie przynajmniej, że w gruncie rzeczy z punktu widzenia takiego sporu politycznego, to będzie krótki przepis. To, co mówisz, jest w poprzek standardowego podziału. Bo opinia publiczna z grubsza, bardzo mówiąc, podzieliła się tak, że jedno stanowisko brzmi: wszyscy jesteśmy trochę umoczeni, to nie mówmy o tym. A drugie stanowisko brzmi: byli wśród nas zdrajcy i ich nazwijmy i potępimy, bo tego wymaga przyzwoitość i będziemy wtedy oczyszczeni. A ty mówisz w gruncie rzeczy, rozmawiajmy o tym, czyli jakby to jest takie stanowisko bliższe tej drugiej stronie, bo w gruncie rzeczy bohaterów było niewielu, a każdy nas w jakiś sposób się adaptował. Ja myślę, że po pierwsze nie ma sensu... Do tych sytuacji. Myślę, że po pierwsze nie ma sensu, żebyśmy negowali fakty. To jest na początek, to na sam początek. Powinniśmy, myślę, sobie ustalić na podstawie dostępnych informacji to, co możemy ustalić. A po drugie, to, co ty powiedziałeś, to jest droga życiowa i droga życiowa Janusza Kurbskiego. To jest to, jak on rozumiał swoją rolę, to jest on, jak on rozumiał na przykład rolę lustracji w Polsce. I tyle, no. I jeśli mogę powiedzieć, że to jest mi bardzo bliskie. Tak. Mamy telefon. Mhm. Pan Wojciech do nas zadzwonił. Halo. Słuchamy. Dobry wieczór. Chciałem pogratulować tematu książki i tematu wyboru trzeciej drogi. Dzwonię jako były już kapitan rezerwy Wojska Polskiego i właśnie zacząłem swoją karierę w roku 85 i to była właśnie, i to był często dla ludzi mojego pokolenia wybór trzeciej drogi. Trzeciej drogi, kiedy się chciało być dobrym, że tak powiem, w Polsce i jednocześnie nie można było pewne rzeczy zrobić. I tematy tutaj poruszane naprawdę zaskakująco rzadko są poruszane i to jest naprawdę coś, co powinno być częstsze w Trójce. Bardzo dziękujemy panu i serdecznie pozdrawiamy. Mam dylemat, bo chciałem ten telefon, ten, może ty skomentujesz, jeżeli chcesz ten telefon. No, bardzo, bardzo mi miło. Myślę, że no, pan nie zadał pytania, nie, to, nie, to jest właściwie nie... Ja, można tylko tyle powiedzieć, że to jest to... Prawdopodobnie pan jest z tego pokolenia, które na koniec komunizmu, jako w końcowym okresie komunizmu musiało stanąć wobec jakichś dylematów, które no pewnie część moich bohaterów również podzielała. Ja muszę, to ty jesteś bohaterem tej książki, ale ja czułem się nie... Autorem. Autorem, ale bohaterem audycji, ale muszę uczciwie powiedzieć, że ja w 85 roku chyba byłem na tyle wściekły na to, co się stało 13 grudnia, że rówieśnik, jeśli to był nasz rówieśnik, który w 85 roku szedł do wojska, wtedy nie znalazłby pewnie we mnie zrozumienia, gdyby szedł na żołnierza zawodowego. To był taki moment. Teraz być może jest właśnie chwila, żeby zacząć. Ale wiesz, spokojnie wtedy pewnie obaj myśleliśmy, że Kościół to jest takie miejsce, w którym wchodzisz z ulicy i to jest enklawa prawdy, wolności, antykomunizmu i cnót wszelakich. No tak nie było. To pytanie już takie ostatnie, bo powiedziałeś o tym, że to jest pochwała kulu takiego, jaki stworzył Mieczysław Krąpiec, ale profesor Mieczysław Krąpiec, ale ksiądz profesor Mieczysław Krąpiec, ale w książce stawia... Ojciec, jeżeli już jesteśmy tacy bardzo... Ale jednocześnie wspominasz o tym, że z restauracją kulu po wojnie miało coś wspólnego NKWD. To jest teza... też taka, która jest dość szokująca w dzisiaj chyba brzmi. Jerzy, no właśnie ja dokładnie o tym mówię. To znaczy albo my będziemy dyskutować na temat faktów i się bić, tak jak czcigodne grono profesorów, którzy napisali list w proteście przeciwko mojej książce, będziemy się bić z faktami i udawać, że one nie istnieją, albo je zaakceptujemy i zastanowimy się, co z nich wynika. To znaczy... Ja nie jestem historykiem i nie znam historii na tyle, żeby wygłaszać tezy. W mojej książce profesor Jerzy Kłoczowski mówi o tym, w jaki sposób powstał KUL. KUL został założony przez władzę sowiecką, która przyszła do Lublina i to zrobiła. No, przepraszam bardzo, że to brzmi szokująco, ale tak było. No, niestety... Założony to nie został, no bo przecież to jest uczelnia. Znaczy wznowiony. Mi chodzi o wznowienie działalności po wojnie, prawda? No tak to przedstawia wybitny polski historyk i tak przedstawiają to źródła. Były rozmowy prowadzone, episkopat był przeciwny temu, rektor Słomkowski się na to zdecydował po długich rozmowach i dalsza historia KUL-u to jest chodzenie po linie i próba zachowania równowagi i próba nie poddania się naciskom, zachowania jak największego pola wolności, a następnie za czasów zwłaszcza ojca profesora Krąpca ogromnego rozwoju. Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę i za te objaśnienia i za tę książkę, ale pojedziesz na KUL. Tak. Jestem zaproszony na debatę i bardzo chętnie pojadę. Naszym gościem był Dariusz Rosiak, autor książki Wielka Odmowa. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Kłaniam się państwu w imieniu autorów audycji, którym byli dzisiaj Anna Regulska, Jan Niebudek i ja. Dobranoc, mówi państwu Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Słucham. Wolność. Najważniejsze wydarzenia i największe zmiany w Polsce od 4 czerwca 1989 roku. Trochę myśleliśmy o wyjeżdżaniu, bo można było, więc nagle mógłbym być teraz w USA, ale też zabrzmiało realnie. Historia opowiedziana piosenkami i piosenki, które nie powstałyby, gdyby nie historia. Ta piosenka jest hymnem wielu szkół, wielu fundacji. Słucham. Wolność. Nowy cykl w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 9:20. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.